हे इंद्र, आप हमारे आमंत्रण को ध्यान से सुनने की कृपा कीजिए। आप ब्राह्मणों की प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। आप मनीषियों की प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। आप हमें समान चित्त वाला मानकर हमारे अनुरोध पर ध्यान देने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, हम आपका नाम यश बढ़ाने वाली प्रार्थनाएं करते हैं, स्तोत्र गाते हैं। आप विद्वान हैं, आपकी शूर वीरता को हम जानते हैं। हम आपकी उपासना करना नहीं छोड़ सकते। हे इंद्र, मनुष्य आपके लिए सोम यज्ञ करते रहे हैं, मनीषी आपके लिए हवन भी करते रहे हैं। यज्ञ करने वालों को आप अपने आप से कभी दूर मत कीजिए। चौथा खंड। हे यजमानों, आप इंद्र के रथ के सामने उपासना करिए। आप शक्ति की उपासना कीजिए। इंद्र संसार के पालक हैं, वे वित्रहंता हैं, वे प्रेरक हैं। हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे शत्रुओं के धनुष की प्रत्यंचा टूट जाए। हे इंद्र, आप मेघों को भेदते हैं, आप नदियों के बहाव में आने वाली रुकावटों को दूर करते हैं। हम आपको हवि भेंट करते हुए प्रसन्न होते हैं। हमारी इच्छा है कि हमारे शत्रुओं के धनुष की प्रत्यंचा टूट जाए। हे इंद्र, हम पर आक्रमण करने वाले को आप स्वयं इंद्र के शस्त्रों से मार डालते हैं। हमारी बुद्धि को आप प्रेरणा दीजिए। आप हमें धनादि दान कीजिए। हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे शत्रुओं के धनुष की प्रत्यंचा टूट जाए। हे इंद्र, आप धनवान हैं, आपके उपासक भी धनवान हो जाते हैं। आपके उपासकों को सब प्रकार का धन प्राप्त होता है। हे इंद्र, आप वाणी से स्तुति न करने वाले अज्ञानी के भी मन की भावना जानते हैं, स्तुति करने वाले के मन की भावना को भी जानते हैं। आप गाया जाता हुआ साम गायन भी जानते हैं। हे इंद्र, आप हमें दुष्टों और अपमान करने वालों के भरोसे मत छोड़िए। आप पवित्र शिक्षा के द्वारा शची की तरह पवित्र धन प्रदान कीजिए। हे इंद्र, आप घोड़ों के द्वारा पधारिए, आप कण्व की स्तुति सुनिए। हे स्वर्ग लोकवासी, हम आपके राज में सुखी हैं। हे इंद्र, सोम को कूटने वाले पत्थर भी मानो बोलते हुए आपको बुला रहे हैं। हे स्वर्ग लोकवासी, हम आपके राज में सुखी हैं। हे सोम, कूटने वाला पत्थर आवाज करता हुआ सोम रस निकाल रहा है। उससे निकलने वाली सोम की धारा वैसे ही कांप रही है जैसे भेड़िये के डर से भेड़ कांपती है। हम स्वर्ग लोकवासी इंद्र के राज में सुखी हैं। आप पधारिए। हे सोम, आप पवित्र हैं। आप मदमाते हुए इंद्र के लिए श्रेष्ठ रस झरने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप प्रकाशमान हैं, बुद्धिवर्धक हैं। आपको वायु देवता के लिए परिष्कृत किया जाता है। हे सोम, आपको अन्न धन के इच्छुक यजमान ऐसे तैयार करते हैं जैसे रथ को तैयार किया जाता है। पांचवा खंड। हे अग्नि, आपको हम होता मानते हैं, धनवान मानते हैं, सर्वज्ञाता मानते हैं, ब्राह्मण यज्ञवेता मानते हैं। आप ऊंचाई की ओर स्वयं अपना मार्ग बनाते हैं। आप घी की आहुतियों से चमकीले हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। हे अग्नि, आप मनीषी हैं। ब्राह्मणों द्वारा रचे गए मंत्रों से हम यज्ञ में आपका आह्वान करते हैं। आप होता हैं, सर्वदृष्टा हैं, ऊंची लपटों वाले हैं। हम अपनी रक्षा के लिए आपकी रक्षा करते हैं। हे अग्नि, परश फरसे से जैसे शत्रुओं का नाश किया जाता है वैसे ही आपकी सामर्थ्य से शत्रुओं में भय व्याप जाता है, उनका नाश हो जाता है। आपकी कृपा से कितना ही बलशाली शत्रु क्यों न हो वह वशीभूत हो जाता है। आप धनुषधारी वीर जैसे हैं, आप पत्थर जैसे कठोर शत्रुओं का भी नाश कर देते हैं। हे अग्नि, आपकी हवि सराहनीय है। आप कवि विद्वान हैं, आप प्रकाशमान हैं, आपकी विशाल लपटें सुशोभित होती हैं, आप यजमानों को धन देते हैं। हे अग्नि, आपकी किरणें पवित्र हैं, आपकी किरणें चमकीली हैं, आपकी किरणें प्रखर हैं। आप सूर्य जैसे उदय होते हैं फिर आकाश में पूर्ण प्रकाशमयता पाते हैं। माता के साथ घूमते हुए पुत्र की तरह आप यजमानों के साथ रहते हैं। हे अग्नि, आप शक्तिमान हैं, आप सर्वज्ञाता हैं। आप हमारी प्रशस्तियों को सुनिए, हमारी सेवा से संतुष्ट होइए। आप विलक्षण हैं, असंख्य रूपधारी हैं, आप यजमानों के द्वारा दी गई हवि को ग्रहण करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप अमर हैं, आप प्रज्वलित होइए, आप हमारे धन की बढ़ोत्तरी कीजिए। आप यज्ञ में तेजस्वी स्वरूप धारण करते हैं, आप हमारे यज्ञ पर पूर्ण दृष्टि रखते हुए सुशोभित होते हैं। हे अग्नि, आप यज्ञ के कर्ता धर्ता हैं, आप विशिष्ट चेतना संपन्न हैं, आप अपार धन के स्वामी हैं, हम आपकी उपासना करते हैं, आप हमें महिमा, सौभाग्य और अन्न धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप सत्यवान हैं, आप विश्व दृष्टा हैं, आप हमारी स्तुति को सुनने वाले हैं, सुख्यात हैं, दिव्य हैं, हम वाणी से आपकी प्रार्थना करते हैं, यजमान सुख वृद्धि के लिए आपको प्रतिष्ठित करते हैं। छठा खंड। हे अग्नि, जो आपको मैत्री भाव से पा लेता है वह यजमान श्रेष्ठ वीर हो जाता है, श्रेष्ठ कर्मवान हो जाता है, आपकी रक्षा आशीर्वाद से उसका बेड़ा पार हो जाता है। हे अग्नि, आपको सोम रस से सींचा जाता है, सोम रस प्रवाहमान है, इच्छित है, प्रकाशमान है, उस सोम रस को आपके लिए तैयार किया जाता है। आप महिमा वाली उषा देवियों को प्रिय हैं, आप रात को वस्तुओं में शोभित होते हैं। हे अग्नि, जल धाराएं माँ की तरह आपको मानती हैं, आपको औषधियाँ गर्भ में धारण करती हैं, वनस्पतियाँ आपको गर्भ में धारण करती हैं, आपको संसार के सम्मुख प्रकट करती हैं। अग्नि इंद्र के लिए प्रज्वलित होती है, अग्नि स्वर्गलोक में विशेष रूप से चमकती हुई शोभित होती है, वह महारानी के समान दिखाई देती है। जो जागृत हैं ऋचाएं उनकी कामना करती हैं, जो जागृत हैं उन्हें ही सोम प्राप्त होते हैं, जो जागृत हैं उन्हीं से सोम कहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। अग्नि जागृत हैं, अतः ऋचाएं उनकी कामना करती हैं, सोम उन्हें प्राप्त होते हैं, अग्नि जागृत हैं अतः उन्हीं से सोम कहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। यज्ञ में शुरू से प्रतिष्ठित देवताओं को हमारा नमस्कार, मित्र देवताओं को नमस्कार, सैकड़ों पदों वाली ऋचाएं देवताओं तक पहुँचने की कृपा करें। गायत्री, त्रिष्टुप एवं जगती छंद में सामों को हजारों प्रकार से गाते हैं, सैकड़ों पदों वाली ऋचाएं देवताओं के लिए गाई जाती हैं। हे अग्नि, गायत्री, त्रिष्टुप और जगती छंद में निबद्ध सामों को अनेक रूपों में अनेक प्रकार से आपके लिए गाया जाता है। हे अग्नि, अग्नि ज्योति हैं, ज्योति अग्नि हैं, इंद्र ज्योति हैं, ज्योति इंद्र हैं, सूर्य ज्योति हैं, ज्योति सूर्य हैं। हे अग्नि, आप ऊर्जा के रूप में पधारिए, आप हमें अन्न प्रदान कीजिए, आप हमें दीर्घायु दीजिए, आप बार बार पापों से हमें बचाइए। हे अग्नि, आप सभी धनों को साथ लेकर पधारने की कृपा कीजिए, संसार में आनंद की धारा से हमें सींचने की कृपा कीजिए। सातवां खंड। हे इंद्र, आप धन के एकमात्र ईश्वर हैं, हम भी आप जैसे हो जाएं तो हमारे उपासक गायों के साथ हमारी प्रशंसा करेंगे। हे शचीपति इंद्र, यदि हम गौपति हो जाएं तो अपने इन मनीषी उपासकों को धन देने की इच्छा करें और उन्हें धन भी दें। हे इंद्र, आप अपने पुत्र यजमानों को इष्ट पदार्थ गाय, घोड़े आदि प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे जल, आप ऊर्जा धारक हैं, आप सुखदाई हैं, आप हमें संग्राम के लिए बल प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे जल, माँ जैसे बालक को दूध से पोसती है उसी तरह आप अपने कल्याणकारी रस से हमें पोसने की कृपा कीजिए। हे जल, आप हमें पुत्र पौत्र सहित क्षयकारी रोगों को जीतने की शक्ति उपजाने की कृपा कीजिए। हे वायु, आप पधारिए, आप हमारे हृदय को खिलाइए, खुश रहिए, आप हमारे लिए कल्याणकारी औषधियाँ लेकर आइए, आप हमें दीर्घायु प्रदान कीजिए। हे वायु, आपके सिवाय कोई हमारा पिता नहीं है, भाई नहीं है, मित्र नहीं है, आप हमारे जीवन को सामर्थ्यवान बनाने की कृपा कीजिए। हे वाय, आपके पास गुप्त रूप से अमृत है। आप हमें जीने के लिए छिपाकर रखा हुआ वह गुप्त अमृत प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप विश्व रूप हैं। आप सुपर्ण गरुण जैसे वेगवान हैं। आप उत्पत्ति स्थान यज्ञ वेदी को सोने सा चमका देते हैं। आप ऋतु के अनुकूल सूर्य को धारण करते हैं, मेघ को धारण करते हैं।